بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. دا سورة المائدة کی وم او تم بابو چی پا وم باب کی ویلو یهود و نسوارا و سر تعلق مسات ہے اتم کی بیاوی چی دید علماء و نمزان بچ کے لولا انها عمر ربانیون والاحبار تاقی نمزان سات ہے او بیا داغی عیوب بیان کلل داغی یهودو قباحتونا و خباستونا ذکر کلل فاللہ بانده اعتراض کئی چلا سی پمک بانده بندی دی آیتونو کی ترغیب ذکر کی اغیتا کارسون را سرکش قومی گمرہ قومی فاللہ والا ترغیب ورکی چگورا خیر دے وستو باباسا وست ایمان راوڑا ناچی صدی کلی آورتو المابش ترغیب ذکر کی اہل کتاب تا اگر کم چیز نبی علیہ السلام پر وقت کیو اگر ایسا دا کامیاب ہے دو خبری کئی چی بس دا امیشہ دا پار دا ہر قوم دا کامیاب ہے دا نجاتو دا پارا دا دو خبری دی آمنو واتقاو ایمان راوڑل اوزان د شرک نه بچ کول الله طرفنا هر چا ته دا قانون دی خدا ضابطه ده چې بس دا خبر ومنه چې ایمان راوړی خدا سو ایمان چې شرک ورسره نه وي واتقوا نو بس بیا چې سوای نو الله به کوي فادی وسره کوي دې رښتینی وعده یو سره کوي خو دې پاره امر باندې راتلو نکړل مزګه د الله طرف نو ما نعمتونه او کامیابی ختم شنو دلیل شو رسوا شو الله خبره ونه منله. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا بالفرض کجری وی دا اهل کتاب چې مخکې بیان شو مخکې ایبونه او جرمونه بیان شو او مخکې سزاګانې بیان شوې چې القینا بینهم العداوة البغضاء الى يوم القيامه الله ولدا سزا ورکړي تر قیامت پورې ودی او بل سره دښمنی نو وسوي چې کدي صرف دا دوه خبرې منلې وي نو اس بنو نو په دنیا کې عذاب او نو په آخرت کې عذاب ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا بالفرض کې چروي د اهل کتاب چې ایمان راوړې ایمان غار چا راوړې دې ایسوګدا زنيشتا چې هغه مونږه کفر کوو مونږه کافران یو نه هر څوک دعوه کوي د ایمان چې مونږه الله منو مونږه د الله قدرتونو ارسو منو ایمان خوراوړې دې مونږه کنا ورپسې وی چې واتقاو الله تعالی ایمان قبول دې چری کې پرهیزی ری کې ځان بچکول او ځان ساتلی د شرک نه دا ایمان الله ته قبول ده واتقوا همیشه قران د قدو خبرې کړي نو خلق آیاو منی بلنا او یم مسلمانان دا خو اصل الله سره دوکه کوي ټوکه کوي دین سره مسخره کوي چله رب العزت او توي دوه خبرې دي په ما ایمان راولې اذا نور پری ده دین ځان صبر کوي ور او غیزا نه کوي نو چې دا نه کوي نو دا ته ایمان نشي ویلې تا قومونه جهلاک شي وي نبی خدا سنو چې ګنه ایمان نه راوړو هغه خو مونږ ایمان راوړل دي مونږ ایمان راوړو مونږ ایمان ولیکن اځم خبره پکې نو چې ری په خپل خیال کې کوم الہانی ولیو هغه نه پرې خوځو مونږ یې دا کار نشو کولای ښا هغه نه پرې خوځو انبیاء و تو دقوی چی دا پریده نسم کار بای دمونگا استاد خبر بای وشی حود علیہ السلام توی اقبل قوم عادیان کنا چی مونگا استاد مطلب پوشو خوا تا دمونگا دو خبر بای امونگ دی تنویو تیارو اجیتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا تزيد پر راغلی چې مونږ الله عبادت کو په توحید سره او دا نور پریدو دا مونږ مشران هغه چې دا نشی کې فاتنا بما تعدنا عذاب ته تیار یو عذاب قبلول شي خدا نشو قبل ابراهيم عليه السلام خپل قوم ته وی انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله موږ تاسو نه جدا یو او چې تاسو چې عبادت کوئ دا غي نه جدا یو کفرنا بكم نمنو تاسو نمنو بس وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا اذن موږ تاسو په میان کې دښمنی ده بغض دے حسد دے ہاں حتی تؤمنو باللہ وحده حتی تؤمنو باللہ وحده ہاں چتاسو ایمان راولے پا توحید سرا نبت بیاد مونگا استاسو رور ولی دا دوستی دا عرص دی مونگا استاس دا جدائی پا دیر ٹکی راغلے دا چی وحده داو پکی خواب ادی قومونو پخپلے بھی اقرارو کو پخپلے اگا خبرو من اللہ دخلین او خاتو اللہ وی چلما رأو بأسنا قالو آمنا باللہ وحده وی کلی چیز من عذابی اولید کنا بے چغکلی چی آمنا باللہ وحده منو کنا او منو بالکل توحید منو الله یو وسو خن دے ها وخت تیر شو ستانه ها هغه جدا وخت او زه کته شل زلمانی نه قبلی تا او تا بل سولی زنه زکوی چی آمنا بالله وحده خا نو خبره ټوله په دې کې داسل کې چې خلق صرف یو منی بلنا از دوالو منل پکار دی لکه مخکې ذکر شو چې یهود نو سواراو عالمانو با امر بالمعروف کاو هنه عن المنکر یې نه کاو نو بس هیڅ پیدا نه شو او دوالو پکاری نو ځکه قران دوټه کې ویلي چې امنو واتقوا چې مان راولې پلا باندې او ځان ساتلې د شرک نه الله سره د خپل طرف نه د رحم او د احسان او د فضل وعده کوي هغه هم دوه دي چې څنګه دې تدوا خبره ذکر کړې نو الله او تدوا نعمتونه ذکر کړې یو دا لکفرنا انهم سیئاتهم ما با لری کړیو د دینه معاف کړیو او بخلی کوم د دینه ګناهونه د دین دغه انسان دنیا کې دو سیدونو ته ضرورت ته سره دعا چې د شر نه او د zarar نه او د مصیبت نه بچي امن دغه نه بچي او د دنیا نعمتونه او خوشاله او ته حاصل شي بس د شر نه بچ کېدل او خیر حاصلې دل تک د دنیا کامیابی ده الله رب العزت وی د انسان نو کدواله خبره و سره وکړي کنه لکفرنا نوم سیئاتهم ما بلری کړیو ما کړیو د دینه ګناهونه د دې د شر او د zarar نه بچ کړیو د عذاب نه بچ کړیو ولا ادخلناهم جنات النعیم اما به داخل کړو دی لره اغا جنتونو دی نعمتونو تا دا غدو خبری وما کردی و اللہوی فاغی جتا کنی دا آخری صورتونو کیو پکار دای چیمان راولے وی کنا خوا حوزان بچ کردی وی ننم اقا حال لے نن اقا حال لے خوا تمنگا دین اور سست مینز کی نشتا خدا کا خبر را چمون وایو چی پا حق کی دو خبری دی دا اللہ وحدانیت منل او دا شرک نزان بچ کول بس دا اصل حق دخا او اغیی صرف پا آغا یوکی لگیا دی چاو ایمان راولو اللہ واحد لا شریک داو او دا صفتونه کوي او دا لوی لوی نمونه اخلي خو لیکن دغه شی په کې نشته ښه هغه د شرک نه او د بدعت نه او د رسم و رواج نه او د دنیا د خواهشاتو نه او د اتباع الهوا نه او دغه سي د مشرانو او آباو اجداد او طریقو نه ځان ځان شي ندیه ته خو نیمګړی دین وای کنه نو نیمګړی دینی په نیمګړی دین پسې خلق روان دي ښا همون ته په کلام دعوت را کوي کتاب زدي پسې ولې مون نه کوي پیر د دین کې نه زمونږه غواسه وشي حضرت شیخ یوزای کی خو ایږي وساله پر دې کلیو پر دې یماتو او پیر راغلو مصبخین مونږه پیرو کنو حضرت شیخ اخل قطوی وی مون بیاو کې مون نه شي وی زم کوم تاسو یې مو کې ها او بیا ته خبره کوم الا بزمه چې تاسو خبرو کومه نو خلق مون زنا وکړو به وکړو اپیر ناشته چې فارغ شو وی دا پیر صاحب تاسو ته وی کنه چې تماکو ګټ حرام ده هغه وی او وی تاسو دلته سوار کوي چې دې راشي خامخا ولي بنور تاسو دلته وی او ورکو ولا نو یې زغ د سشي پیسې دي هغه وی زمون خدای تماکو یو دی یو ار خو خلق خوري خدا و تماکو پیسی نو اداولا ورکویں نوی دخو حرام خوارو چه دیو تا حرام ہوئی چه دو تماکو گٹ حرام دا او دغا گٹ دستا سنا اخلیو لنگر پی چلیو پخپلے خوری نو دو حرام خوارو چه سوک حرام خوری پا اگو بس منز کی گی ناغی وینا بس ویزلالم با خدا کا کار تو وتاسو حرام نه بچ کوم ته نو هغه پیر بیا د جمعه تنو راغلی چې هغه راغلی وکړ انده دې خلکو دغه کار دی ها په دې نه پوښتې بس نیت ور پسې تړلی ها نیت ور پسې تړلی چې نیت مې کړې دله اخلاص اب دې نه پوښتې دا څوک دې څوک نه دې ذکر امامت ہے اشرتو نشتا دے اگر ایک خلوم بے شرط دا دے چھ دے دا مقتدیان و غلام نئی دے دا غی تابع نئی انن تو گورا ای پدی غٹو غٹو جماعتو نوکے پدی درانو درانو جماعتو نوکے آگر از ماتے اوتن را گلیو دا پٹیل پاڑے نا پٹیل پاڑے سپے ویرا زه دې مجبور کړم چې د اختر مون په پنیو ټاون کې کوم نوې ما چې عرب دا نور ځان لکوم نو دا به هم ځان لکوم خو یې مجبور کړم نو لاړ چې مقامی ما مکم ښا زموږ رسید جمعه نو پینځل اسمنټه کې منځ کو پینځل اسمنټه کې خطبه وي او شل منٹ ہے دوا کولا لگیا ہو امام ارگر تووی چکانم خراب کرا باندکن دو گورا دا پا دن کی کم زیدی دا اختر دماندن پس دوا کم زید عدد ماندو پا خطبہ چی اگا کم واجیب شید ہے ثابت تین پا آگی لے لگو اخوار کو او بدت له ډیر وخت ورکو دی بیا موږ هو ګڼ ګڼ راوته نشو چې بیا مې وکاته کنه هغه امام دی چې یو ته وي په خیر څنګه مزاج شریف خو او سروته کته کی یا خدای واوی چې بده پسې منځو کو اته پسې هم منځو کو چې هغه د باندې عبادت کوي دا سر کته کول او دا لاس جوړ کول او دا خو په کار کې مقتدی ته تاسې کوي چې مقتدیان ته تاسې لاس په نامه او ډیر په اجزه او ډیر په ادب ولاړي نو دې ریتا ادب کوي اسوب دي فاسقان فاجران اسوب دي د حرام له څوک بچکی او دیو تا داسی لاس پنامنوی داو گو رو تا همون توی تاسو دی پسی من نکوی نو حضرت شیخ باوی چی داگی اگر نکی گی نظمان بار پسی سوشی دا ترغیب ذکر شن واسی تفصیل کی خوا چی آمنو واتقاو دی سمت لب دی آمنوا واتقوا اللہوی ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربهم کدی اہل کتابو دا تورات خدمت کڑے وے دا انجیل خدمت کڑے وے دا قرآن چې نازل شوی دی دې تاسو رب پلنا دا ایمان ده. ولی ایمان اصل کې په آسمانی کتاب کې کړه نو بچ آسمانی کتاب دراواغستو او پاره دې اعتماد وکړو بس ایمان هم راغی توحید هم راغی هر څه پکې راغی. دریواله کتابونه ذکر کړو کدی اهلی کتاب او د خپل تورات خدمت کړو غیر اغسته وي هغه خلق ته رسول او د انجیلم او دا وی قران چې نازل شوی دی تا در خپل نام آیات باندې اشکال لبیا تورات او انجیل خو منسوخ شوی دی دا خو د قران وخت دی زمانہ ده قول رب العزت دریواله یادی چه قامت تورا تاول انجیل هم آن زلیلیم ربیم جواب داده چه در طول آسمانی و کتابون و دعوت یو ده مسئلی زان لدی چه منزونا و زکاتونا و روجی آغ زان لشه ده ولیکن در دی طول کتابون و آغ بنیادی مسئلی خو یو ده کنا اگر خو په تورات کې او په انجیل کې او په قران کې یو شانتی ده نو چې چانن په قران باندې عمل وکړو او په دې باندې عقیده صحیح کړه نو دوم تورات باندې عمل وکړو او په انجیل باندې عمل وکړو څنګه ټولو کتابونو پیغام یو دی ټولو کتابونو عقیده یو ده دې کې هو نه دی یودا ٹھیک ده چې عمل خدان نشه ده لیکن مونږ خو ایمان پټولو راوړل دي و کتبه او رسوله وایو کنه پټولو کتابونو ایمان نو پټولو کتابونو ایمان دغه شو چې دې ټولو کتابونو هغه مرکزی مسله ابنیادی اصول هغه یو دي زکه درې وړ ذکر کړه الله وی کذذی کتابونو آسمانه او خدمت کړي وي د دې هغه اصلي بنیادی مرکزی مسله منلې وي لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم نو ګوره دنیا کې به څومره نعمتونه الله کړیو څومره خوراک به کړي او د برینا د آسمان د نعمتونو نه باران نه بکې دو وقو ومن تحت ارجلهم اولان دی زخود دینا زمکی نعمتونا اللہ با زمکی کی برکتونا چولیو زمکی کی بے زمرت رزق پیدا کرلیو چیز سوک با محتاج نو اس سوک با اوگے نو ٹول با مارو او چکمو خلقو پدی عمل اکو اللہ و سر وادر اشتیاکڑا بلکل چا پی عمل کرو صحابہ کرام دیغی عمل کرو نو دیغی رست و حالت سشو داشو چی بادشاہان شو پو ملکنو کی امیران شو کم کم زیتو رسیدو سوک پا شام کیا سوک پا عراق کیا سوک پا مصر کیا ملکونو کې خوار شو اټول خلق غیته محتاج شو اتمره مالونه او دولتونه تمره مالونه چې صرف د زبیر ابن عوام چې داغه سلور خذوی او دا خزی اتم برخی دیر لگه برخی کنه خدا اگه سلور وارو دا هر یوی پا اتم برخی که پا لکونو بانده آغا وقت که خواه میراس او رسی تک دا یو وقت خدا سو چه اگه یجزان غریبان اسو سرنو کنه چه تبوک تطلو نو چا سره با کجورا وا پاغی بے ډیر مزل کو نو حدیث کے راضی چا سره با ڈکیو دا کجوری نو خام خاص سوال پیدا کی نو چا پی سوالو کو چا ڈکی سر بے ڈکی بے چپو چپو چپو نو اور پسی بے عبوس کنو اسکار بول یو خدا سر او یو وخت دا سره چې دا غي زمال حساب کتاب نه کېدو او کوم صحابي چې د تبوک نه پاتې شوو او 50 سورزه هغه سره چا خبرې نه کولې نبی اسلام ویلو چې بس 50 سورزه پس دا توبه قبول شوا او چراغه نبی علیہ السلام ته وی چې زما د اعمال د صدقه د الله په لار کې صدقه کې دې چې د مال د وجه نه پاتې شوي ما تبوک نه د صدقه ده نبی علیہ السلام ورته وی چې نا ټول مصدقه کوا زن لبکی پریدا تر اللہ حکم دیکھا تو زن خیال بوم ساتے و آخرت بوم ساتے ناغوی چپ خیبر کے چپ غنیمت کے زما کم زما کا رسی دلی دا ناغوی دا اللہ پا نمکڑا نبی علیہ السلام یا خود دیر دیات مال لکھو بس چتا کڑنو کرنے تش ده خیبر برخه ده غنیمتو اگه دوم روه چه صحت سر سامان نوخا چه نور بلا سورو ده یو یو صحابی پا آخری وقت که دوم رمال او دولت حاصل دوم رمال او داولی قرآن ویلو لاکلو من فوقهم و من تحت ارجلی اللہ خو عدیر اشتیاقی خواله چه او بنده خو و تکلک شی پو عدبان دیکنه منهم امتهم مقتصدان ډیر لګو بازی پدی کې او جماعت ته چری کلک دی پدین باندې مقتصده درمیانه ته وی ښا درمیانه ولي ځکه په امت کې څوک داس یو چاری ز سره دو قران او پیغمبر او اسنه منل دازي بګيو باغيان او سرکشاو څوک داسي چې منلې خو په بل طریقه یې منل چې دا د الله اولاد دې ده نه زولي دي او ده بی بیانی دیو دے زامن دیو دے لون دی گروہ تا نو دغیو تا زیادی خواروی چی دغا بلکل اسی انوانل ادا نور چی دی نو دیر دیر کمی اوکو دیر او درمیان دغا دی چی اغی ایمانی و خدای تو بولنوار کئی بندیان ورطوی اللہ بندیان ورطوی پیغمبران ورطوی نو دا امت تی بد دا چه حق پرست دی مسلمانان دی نو دیتا میان روی درمیان امت وی درمیان جماعت وی ولی زکر دی پمیان دی افراد تاو تفرید کی دی چا افراد کاؤ دو درسن انکار کاؤ چا تفرید کاؤ چه دا سی منل چه خود ایسر مرگری کول دا دوار غلطو او درمیانا و متوسط امت دا دخوا چی منیه خو پخپل طریقه منی دانه چه انکار کئی چی کده اللہ پیغمبران دیو که کتابون دیو که ملائک دیو که هر سو دی نمونگ ایمانو نمونگ عقیده دا او بدای طریقه باندی چی ده اللہ بندیان دی اللہ تا محتاج دی ها دورا چه معصوم دی غلطیو سر خدای ته نکیږي پاک خلق ده ښا دي ته امته مقتصده وي درمیانه امت ده ښا وکثیر منهم سام يعملون او دا ډیر چی دي کنا دا ډیر چتوی نه کنا نو دا ډیر پدې کې هغه دي چې ډیر بد دی عمل چی دي کوي ډیرو پسې باندې الله وي ډیرو پسې مزه دوکان شي ولوان اهل الكتاب امنوا بالفرض کدی اهل کتاب ایمان راوله په الله باندې وتقوا ځان ساتل وې د شرک نه لکفرنانم سیئاتهم نل ویو نعمت به می داور کړو چې دی به می له ګناہوں نه بچ کړیو ګناہوں به مو ته معاف کړیو د zarar او د مصیبت شی به می تل لري کړو ولا ادخلناهم جنات النعيم او بیا مې ول نعمتونه ور کړیو جنتونه به مول ور کړیو ولون مقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیهم من ربهم کچری دی داس ایمان راولې چې د آسمانی کتابونو خدمت یې کړې وې تورات او درولې وې ان په هغه صحیح عمل کړې تحریف پکې نه کولې پټولې نه دنیا په نخ اغسته او دغه سید انجیل او دغه قران چې نازل شوی دی تاسو رب د دینه لا کلو من فوقهم دی بخوراکونه کړیو د بره د نعمتونو نه ومن تحت ارجلهم او دلاندې نعمتونه د زمکه منهم امه مقتصده بعضی په دې کې او جماعت ته چری کلک دی په دین باندې معتدل دی او اعتدال والا خلق بالکل په انصاف باندې دی ښا وکثیر منهم سا ما يعملون اډیر په دې کې داسې دی چې ډیر بد عمل چې دی کوي